Gliwice w Arłamowie. 18 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec w Słubicach świętowali 20-lecie rozszerzenia wspólnoty. Policja otrzymała nagrania z monitoringu z próby podpalenia synagogi Nożyków w Warszawie. Po południu przez centrum stolicy przeszedł pierwszomajowy pochód. W Słubicach oraz we Frankfurcie nad Odrą szefowie dyplomacji Polski i Niemiec wspólnie świętowali 20-lecie rozszerzenia wspólnoty o państwa zza żelaznej kurtyny. W mieście nad Odrą zorganizowano piknik europejski. Nie zabrakło też symbolicznych chwil. Na miejscu był Przemysław Lis. Podczas wspólnej konferencji prasowej w Słubicach Radosław Sikorski oraz Anna-Lena Baerbock podkreślali, że pomimo 20 lat od największego rozszerzenia wspólnoty w historii nadal należy przekonywać wielu obywateli do projektu, jakim jest Zjednoczona Europa. O to walczymy, żeby to doświadczenie granic nie wróciło, a żeby źli ludzie, którzy atakują nasze wartości, którzy znowu chcą wrócić do XIX-wiecznych sposobów prowadzenia polityki, żeby oni nie zwyciężyli. Mam apel do naszych młodszych przyjaciół, abyśmy tego prawa do bycia w wolnej Europie nie pozwolili sobie odebrać. Radosław Sikorski i Anna-Lena Baerbock w Słubicach wzięli udział w pikniku europejskim. Następnie wspólnie przekroczyli most łączący Słubice i Frankfurt nad Odrą. Było to nawiązanie do spotkania ówczesnych szefów dyplomacji Polski i Niemiec, do którego doszło w tym miejscu dokładnie 20 lat temu. Słubice, Przemysław Lis, Polskie Radio. Naczelny rabin Polski Michael Szudrich poinformował, że policja otrzymała nagrania z monitoringu, które posłużą w śledztwie w sprawie próby podpalenia warszawskiej synagogi Nożyków. W budynek rzucano koktajl Mołotowa, ktoś celował w okno od biblioteki. Rabin relacjonował, że do ataku doszło w nocy. To było pierwsze rano, wtedy nie było ani człowiek tutaj. Całe szczęście. Ja nie słyszałem, czy kto zobaczył, ale oczywiście jest monitoring i to jest na rękach policja teraz. Policja ma wszystko w rękach i oni zajmują. Jestem pewny, w pierwszy moment, kiedy oni już wiedzą, oni będą poinformować nas. Naczelny rabin Polski podkreślił, że atak nie może podzielić Polaków i Żydów. Incydent potępili m.in. prezydent Andrzej Duda oraz szef MSZ Radosław Sikorski. Premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział sekretarzowi stanu USA Antonemu Blinkenowi, że nie zgodzi się na zakończenie wojny z Hamasem w zamian za porozumienie w sprawie uwolnienia zakładników. Informuje o tym portal Times of Israel, powołując się na wysokiej rangi urzędnika. Na razie strona Izraela nie poinformowała oficjalnie o stanowisku Netanyahu wobec projektu porozumienia. Kancelaria premiera przekazała portalowi jedynie, że zdaniem Netanyahu ewentualne podpisanie dokumentu nie oznacza, że nie dojdzie do ofensywy sił izraelskich na miasto Rafa na południu Strefy Gazy. Wcześniej Departament Stanu USA podał, że podczas spotkania z Netanyahu Blinken podkreślił, że Izrael powinien zawrzeć porozumienie z Hamasem w sprawie rozejmu, a Stany Zjednoczone są przeciwne ofensywie. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Lewica zorganizowały w Warszawie obchody Święta Pracy. Uczestnicy, głównie związkowcy oraz działacze lewicowych partii i organizacji, zebrali się przed Pałacem Kultury. Godna praca! Godne życie! Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ. To jest dzień, w którym pamiętamy przeszłość i mówimy o teraźniejszości i przyszłości. Pozdrawiamy województwo podlaskie, Łomża, Białystok. Największy problem polskiego rynku pracy teraz, dzisiaj. Moim zdaniem wciąż jednak wynagrodzenia. Pozdrawiamy górników, pozdrawiamy hutników, pozdrawiamy pracowników edukacji. Pan ma aż 2 megafony, to pan będzie przez nie krzyczał. Hasła związane i z prawem pracy, i z godną płacą, i z prawem na przykład do mieszkania. Cieszymy się, że jesteśmy, że będziemy razem świętować. A pochód przeszedł przed siedzibę OPZZ przy ulicy Kopernika. Majówka trwa w najlepsze. Widać to było na szlakach w Tatrach. Były korki, brak miejsc na parkingach, kolejki do kas i do wejścia na szczyt. To wszystko rekompensowała pogoda i widoki. Bajka po prostu. Słoneczko, piękny śnieg, piękne opalanie. Tradycyjnie morskie oko, szybki spacer. 1,5 godziny udało się. Ale nosal teraz, żeśmy weszli i zeszli, no super. Wrażenia niesamowite. Widoczki są rewelacyjne, naprawdę. Do centrum, szczerze mówiąc, bym się nie pchał. Tłumy na krupówkach. Krupówki standardowe, jak wszyscy. Podoba mi się, tylko straszne kolejki. Wczoraj tam na morskim oku byliśmy. też właśnie fajne widoki. Tak, ruch spory, ruch jest bardzo duży. Jeszcze przyznam szczerze, nie spotkałem się w górach z takim ruchem jak teraz. A szczególnie dużo turystów wybiera szlaki w rejonie Kuźnic do Morskiego Oka oraz w dolinach Kościeliskiej i Chochołowskiej. Jeśli chodzi o dojazdy, to spory ruch tradycyjnie był na Zakopiance i przed samym wjazdem do Zakopanego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy pogodnie, na termometrach od 9 stopni na krańcach południowych i północnych, przez 12 w centrum do 15 na południowym zachodzie. W ciągu dnia, jutro, po południu i wieczorem na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu i burze. Poza tym raczej pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, przez 24 na południu i zachodzie, do 26 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajki filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałam ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 20. Czyli zaginione i po latach odnalezione, notowanie 1999 z 22 maja 2020 roku. Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Marek Pawlukiewicz i Mariusz Owczarek. No i państwa telefony 22 i 7 trójek. Wtedy, kiedy to się działo, słuchając tego reportażu dzisiaj, łezka mi się zakręciła, w gardle mi ściskało, ale uwierzyłem, że jesteście i dziękuję kochanej trójeczce, mojej trójeczce wywróciła tu, gdzie jest. Nie tylko panu się łezka zakręciła, to muszę przyznać. 22 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. No i także Facebook Trójki. Ja również na Facebooku. Dziękuję pięknie za wszystkie komentarze. Do 22 dziś na antenie, chyba że jednak się nie wyrobimy. Agnieszka, wyrobimy się? Musimy się wyrobić. No dobrze, to w takim razie jesteśmy już, jak słychać, przy następnej piosence na 22 miejscu. Dwa w dół. Ten moment. Edyta Bartosiewicz. Jak długo spałam? Ile minęło dni? Może lata całe przeszły, spłowiały sny. Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Zacznie się wszechświat, spadnie materia. Podobno piosenki nam się kojarzą tak, jak byśmy chcieli, żeby nam się kojarzyły. No ale kiedy Edyta Bartosiewicz śpiewa, to jest ten moment, to jest ten czas. No właśnie, 1999 lista na antenie dziś, 1 maja 2024 roku. Lista, którą Państwo powinni usłyszeć na antenie Trójki 22 maja roku 2020. Czasem emocje trudno ukryć, a myślę, że czasem ich nie trzeba ukrywać. Nie wstydźmy się tego, że byliśmy wielką rodziną i że teraz ogromny szacunek przywracacie radość ludziom. Staramy się znów poskładać to wszystko, te klocki i być znów tą wielką trójkową rodziną. Józef Niewiarowski czeka na Państwa telefony. 22 i 7 trójek. A w notowaniu numer 1999 na 21, 3 w dół, 23 tygodnie wtedy na liście. Wiśnia, Kaśka Sochacka. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Kaśka Sochacka na 21. miejscu notowania 1999. Pani Kaśko, za kim tak pani tęskni? Pani Kaśko, to z 18. 3 w dół, 23 tygodnie na liście. A na 20. za chwilę nasz dobry znajomy, ale zanim to jeszcze telefon zadzwonił. 22 i 7 trójek. Wierzy mi pan redaktor, czy nie wierzy? Oj, odkąd pana niedźwiedzia nie ma, nie zapaliłem programu trzeciego przez 4, a może i 5 lat, nie pamiętam dokładnie, ale nie zapaliłem, możecie mi wierzyć. I mówię, nigdy do trójki nie wrócę, ani trójka do mnie nie wróci. I moim zaskoczeniem wróciła trójka do mnie. I pozdrowić pana barona, jak gdzieś tam jest. najserdeczniej pozdrawiamy Piotrka Barona, bo to przecież kawał historii listy, również te wszystkie spotkania z Piotrkiem po 19 w notowaniach listy przebojów programu trzeciego. Pozdrowienia dla Marka, pozdrowienia dla Piotra, dla Halinki. Ściskamy Halinko mocno. I dla Bartka Gila również. Na 20 ten dobry znajomy, o którym mówiłem, Fisch, Weltschmerz, 3 do góry z 23, 5 tygodni wówczas w zestawieniu. Please let me introduce myself, I'm simply a man of our time. To live without reason or rhyme. I've reached the conclusion that we have all been deceived, and that our freedoms and democracy are not what they seem. Stay. 5 tygodni w zestawieniu, 3 do góry Fisch, Welt, Schmerz, notowanie 1999, z 22 maja 2020 roku na antenie 1 maja roku 2024. Pan Igor na Facebooku Trójki napisał: jeśli pierwsza dziesiątka w całości, to nagrywam na kasetę z Peweksu, bo to ostatnia szansa. Panie Igorze, staramy się, robimy co możemy. Na 19 Pneuma, Tool, 3 w dół. Zespół Tool na 19 miejscu notowania 1999 listy przebojów programu trzeciego. Czas nas goni, 27 minut po godzinie 20. Na 18 mamy awans z 27, czyli 9 do góry, 8 tygodni w zestawieniu. Retrograde, Pearl Jam. Lifting out in the south, the more mistakes, the more resolve. It's gonna take much more than ordinary love to lift this up. Refuse to fall. Jam Retrograde na 18. miejscu zaginionego notowania numer 1999. List się pojawił. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Co się stało, że Tool wyciszony? No wyciszony, bo boimy się, że nie zmieścimy się z czasem. Tak, spada. Te piosenki, które spadają, zawsze na liście, no jednak miały gorzej niż te, które szły do góry. Na 17. 8 w dół, no właśnie, 8 w dół. Alanis Morissette, Reasons I Drink. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. And these are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though

22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. A na liście wtedy na 14 nowość. Punkt Fu. Daria Zawiałow. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję, że uciekam chęt, każdą myślą krótkim snem. W silnie spadam jednym tchem, jakbym ulatniała w dzień. Czuję, że wymykam się, o północy już nie będzie mnie, nie będzie mnie, o nie. Mamy wspólne pieniądze i wspólne nałogi. Mamy kredyt zaufania niebotycznie wysoki. Mimo wszystko jednak brakuje w tym sensu. Daria Zawiałow, Punk Fu, to nowość byłaby 22 maja 2020 roku w 1999 notowaniu listy. Na 13 również Daria Zawiałow, ale Helsinki spadały wtedy 5 w dół z 8. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Chciała zawsze mieć dwóch do wyboru, a ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy się, co naprawdę jest złe.